بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سورة توبة کی سلور حسیبی اولی سوا اتیشتو آیاتنو کی پر بحث دخاص مشرکینو کی دویم ای سوا دیو کم دیرشمنا و دیرشم پوری خاص پر بحث دا علی کتابو کی اغیس رد جہاد کولو عللی بیان کرو علتنا دریم ایسا شروع کیگی ترنا نانوے یو کم سل پوری ادا طول منافقانو بحث دے اغی عیبونا خباستونا قباحتونا ذکر کی ڈیر او خاص کردہ دا تبوک پا موقع کی چی فتح مکہ پسی بلکال نهم کال باندی دا تبوک جنگو حضرت نبی علیہ السلام تو او مومنان صحابه کرام ډیر لری زیو منزل زیاتو یو میاش او ګرمیم زیاته وا منافقان به ډیر ښکار شي وی دغی عیبونه بیانې دغه دغی پیژندګلی زیاته کرانه معرفت دی گرانی په نخو نشانو سره ایمان والا او سدی تاسو لره کله چې ویل شي تاسو ته چې وزه د الله په لار کې د په jihad کې ها وزه د الله په لار کې اساقلتم ال الارض تاسو درانه شه زما کې ته دے رنبے قباحت تے چیز اللہ دن کے سستی ہو کمزوری تا دا منافق کار دینا زمکی تا درانش ہے لکا اخلد الالارضی چویلیو یعنی دنیا سر محبت دے رنبے قباحت تے دویم ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ تاسو خوشاله په ژوند دنیا باندې پای وځ د آخرت کې د آخرت هم دنیا خوخه ده او غم پریخ ده وما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل ندی ژوند دنیا په نسبت سره آخرت ته مگر ډیر لکشه وی الا قلیل ډیر لکشه چې کله وته سکوي متاعن قلیل لگا سکا دا الا تنفرو کتاسو نوزے دا اللہ پلار کی یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کے اللہ تاسو لعذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم او بدل کے با واخلی اللہ بالقوم بغیر استاسو نام اغزر او کبی نشتا بالقوم براولی کاروت واخلی و تاسو بزلیل شین او کتاسو اے چه مونگ پکی نیو سوک بے کئی ابی آبادین خدمت سوک کئی ولا تذرو شیعا تاسو ضرر نشیور کولی دال آدین تا ضررهم اللہ علا کل شین قدیر اللہ پرس باندے قادر دے زواجر دی ٹول اللہ استثنائی نہ دے دا ان لا دے سکے اللہ مشدد نو ہو ان ورسرو نو اللہ تی جوڑش سکا معنی دا آگی کو اللہ تنسرو ہو کچرتا سوی مدد نکوے نو اللہ بے مدد کی شرط دے جواب نشتا الا تنصروه فسینصره کتا سے امداد نکا نا اللہ بے کئی ذکا فقد نصره اللہ دا دلیل لے کنا چدا دی پیغمبر مدد اللہ کڑے تا اس تا معلوم دے پدا سو وقت کی چڑیر نازک وقت تو چیچا دا گمان نو چدے با نن بچ شی نن بخلاص شی چٹولو تراجم شویو از کورنے چاپی رشیو چنی پریدو ناسو ملسا خواختو ناغی که اللہ سر مددو کو اوی است مدینی تلار فقد نصره اللہ او یقنن چی اللہ دو مدد کرده اذ اخرجه اللذین کفرو کل چراویست دل را کسانو چی کافران دی دو مکینا اگا پخپلا ہوتے ہو دی نویستے و دیوالا سبب جوړ شکن ذکر دیتا نسبتو کو چی دی واجکن قتلو اے او سنگ لار ثانی اسنین دویم ددواؤنا نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیقو دویم ددواؤنا روان شو مزلیو کو دی مشرکین چې سار شنو کوشش وکاو چې کم پلتلی دي عظیم ورپسې یو اذ هما فی الغار کله چې ودا دواړه په غار سور کې چې کله رڼا لګې دا وخشدا سي لس نه بجی یو غار ته ورسېږي چې هغه کې بر غار او غار سور هغه ته وخاتو نبی علیہ السلام وی دی تن نوزو بلځه پناه نشتنو ابو بکر جو کا تن یوریګه زی مخ کې صفا کوما هاغار تلنو وته نغه صفا کو چې سو کچرا ما چر پکې واغې تن راويستا او بیا نبی علیہ السلام ته وی راځه وزغې کې ناستو هر څومره وخت یو درې ورځې یا الله تعالی علم دی او دا کافران دې سره هم هغه سره وو چې نخې به معلومولې چې کسان داسې تللی دي په نوخه نوخه راتله راتله نو دې غار لراله بس الله رب العزت مدد کوي کنه حضرت ابوبکر صدیق و نبی علیہ السلام ته وی چې خپې اخکاری نو کته یو کاته نو مونږ به ویني غمجن شډیر نبی علیہ السلام ورته وی چې ما ظننک بیسنین الله وصالحهما سدي ګمان ستا پاغ دواته نو چې الله یې دریم دی ولی غمجن کیږي الله شته کنه نو بسغی کتا نکاتو بل پا آغا غار بانده وی جو لاغی زر آغا جالی راخ کی چاقی باوکاتو وی داو چا تزول غار ده کدی تطلو وی خدا جالی بی ما تکلی و روان اکلی وکن خدا خبری کمزوری معلومی گی تا جالی داو دو کم ترو دا گئی چی اگر پکی چولی حدیث ساجتو بس اللہ ساتھل اذ یقولو لصاحبی لا تحزن کلچوی ویخ پلی مرگریتا چی مغم جنکی گا ان اللہ معانا بشک اللہ دمونگا سردے سینے یسمعو ویرا اللہ مونگوینی اللہ دمونگ خبری اوری نو غم کې غم ته ساجت ته ها تدان بیاو شان الله خی او خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امام الانبیاء دی الله رب العزت دا هجرت په هغه طریقه کول شو چې دا سه بوتلوي چې نچالي دلوي ها هنه غار ته ضرورت راغلی ویو بس دا سی بوتلې خو نه دګر الله ډیر حکمتونه دي کنه او تعلیم ذکر کوي چې د دې دین خدمت سو کین غار ته بم کوزیږي هغه کې به شپې ورځې تیری کټ باندې تلای باندې بلستان باندې کمبل باندې مزداد بخارو کې ورځې شپې تیری خوراکس کا کوم دغه سي دا الله دې پر تعلیم ورکو ها او دشمن بر راضی خوالا چې الله دې بچکی کنا وجعلنا من بین ایدیم صدا ومن خلفیم صدا الله وتا په خپل حفاظت کې رابن کی مفسرین ذکر کوي فيه دلیل على جواز الفرار بالدین خصوصا من العدو توکلا على الله واستسلاما له ولو شاء لعصمه وذيك دليل چې وسړي د داسې زینه تختی کنه د دین په وجه باندې چې دین نشم ټینګولې دا جایز دی او خاص کر د دشمن نه او په الله باندې توکل کی تختې دی شي ټول ملک داغي نډک د څنګه و تختې توکلن علی الله وسلام بچکینو او بل استسلامن لهو یسړی چې تختې کنه نو خبر او سره من خیر دی روغ او سره وک کنه چې زتا او سوای نو هغه بکوما نه استسلامن لله صرف د الله خبره به منی دا غرضا بکې چې دا غرضا کې خو بیا دین شي رضا کول نو تختې وظیبا ولو شاء لعصمه وی کله الله خو خوې دا پیغمبر به تینا دغه سي بچ کړو روان بودا سيغي بو تکاتو اوس به وت ویل نشو پنا دا اسباب دي کنه ها نو دا پکې سنت موجود شي دا سنت د انبياو دي ولن تجد لسنت الله تبديلا دا به مي شي تد حق پرستو شان نه ها فانزل الله سكينته نازل كل الله تسليخ بلام اطمینان او سکون علی پدی پیغمبر و ایده او دیر دیر محکم کو بجنود اللہم تروا پدا سلخ کرو دو ملائکو چتا سنلی دو او ملائک با گرزی دو دا غزے کی مشرکان مخونا بے پلارو دو تا مددی دا اللہ کا نا ہو زمیر طول پیغمبر تراجی دی خوا دیر حلق و ابو بکر تراجی کرد دی نا سکینته علیه دا ولی ټول محتاج دی الله تعالی وایده بجنودن وجعل کلمت الذین کفروا السفلا وګرزول الله مشوره د کافرانو فعل لاندې څومره منسوبه جوړ کړو په دانو ندوا کې کنه او ابلیس هم پکې شرکت کړو هغه منسوبه فعل شو هغه کارونه کو وکلمۃ اللہ العلیا او کلمۃ اللہ چې دا تابا می شو چتای په دنیا کې چلا ویلو چې زبې بچ کوم او یم کورونو یم کور اللہ والله خیر الماکرین دا له تنظیم ډیر محکمی کنا والله عزیز حکیم الله زور اور ذات ته او حکمت والده اول تا مدینی والا په انتظارو چ سردار دو جهان را روان دي زمون کلی ترازی نو تر دې وخت ذول صبح جو پورې پاغا مدینه په خپل کې ناستو اجي ګرمه وطن کړن بیا واپس لاړ اجي بکمر دراغ نو غیم واپس یو هغه وخت کې نبی له سلام پاغا سره ګرمه کې مدینه تور رسیدو یهودی آوازو کو وی مدینه والا استاسو امشر راغی اخل قرآن دکڑی کنا علویو وڑو بچغی والی ما شمانو چه تولع البدر علینا من سنیات الوداعی ما شمانو پا خپل جبا کی دا پیغمبر شان صفت بیانو طلع البدر علینا من سنیات الوداعی خلق باندی میاش را خیجی اپا مونگ دا سوار لسم اس پو میرا و خطا دا دی غرونو دا غاڑی وجب الشکر علینا ما دعا اللہ هداعی پا مونگ باندی دا اللہ شکر لازم شو سو پوری چی دنیا آباد دا نمونگ دا دی نعمت شکرین شو ادا کولی نو حجرتو شو انفرو خفافا و سقالا حکم دے سخت اوزید اللہ پلار کے ایک اسپکی ہے و قدرانی ہے خفافا و سقالا کسپکی ہے و قدرانی ہے سمطلب کزوانان یا کبوداگان یا شبانن و شیوخن خفافاً و سقالاً که صحیح او که بیماران یه اصحاء او مرضوان بس دیتا مگو رہے تو اللہ با مخکی او خفافاً و سقالاً رجالاً او رکباناً که پیاده یه او که سواره یه خوزه بابا وسقالا نشاتا وغیر نشات که خوشاله که خپه دا اوزر بنا پیش کوه خفافا وسقالا اغنیاء او فقراء کمال داری ایک آجزانی خفافا وسقالا عیالا او غیر عیال کبال بچیه او کنی خوز ادا اللہ پلارک خفافا و سقالا زو زیاعن او غیر زیاعن که کاروبار والا خلق یوم کالو نیم ڈاکا کڑی دا او که غیر زیاعی هم خوز ادا اللہ حکم دخوا دا عام حکمو کنا پاغا وقت کیو لی تیرا سخت مقوض تبوک دشمن زورا ورو وجاهدوا باموالكم جهادو کې په خپل مالونو په نفسونو سره فی سبیل الله اذا الله بلار کې ازالکم خیر لکم کتا سوې چې دا هډیره ګران دا هډیره ګرمې ده او ډیر لري منزل دې موږ ته تکلیف دې الله وینا دا ډیره به تر استاو ده تکلیفات به الله لري کی کنه ان کنتم تعلمون کتا سو پویګې د جهاد په برکاتو دریم عیب گورا لو کان عارضا قریبا کچروی پدی تبوک کی غنیمت نزدی مال دولت نزدی و سفرا قاصدا او سفروی درمیانا سڑی بگستڑی که دینا لتبعوکا دی بتاس دا پاسی شیو پیغمبر توی خوا دی دنیا اگی دی کنا سلورم ولیکن باودت علیهم الشقا لیکن گران شو پدی باندی سفر د تبوک زکتا سر لانو لکن که خپل سفر کی لری لری نو خیر دی پاگی نتنگی او چه تا سر دی نو پی گران درا تڑیر گران دخوا پینزم وسیحلفون باللہ او خام خاص او گندو نبکی پا اللہ باندی چکل تبی آراشی لبستتوانا که زمونگ طاقت که ده لخرجنا ماکم مونگ بتا سروتیو یه روی بس ظلوم علتا و تبوک که خوا او بدنم دلتا و ظلوم علتا و خسوکو بیوسونو کنی مونگ بتا سرتلیو خوا شپگم یهلکونا انفسهم زانو نها لاکی پدرو قسمو نکی پیغمبر تا یو گناہ سکے چی نور واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ خپوئی گی چی دا دیر دروغ جن دی لکاذبون وم دا پیغمبر ته تنبیه ده ها ولی دا منافقان براتلو او نبی علیہ السلام ته عذر پیش کو چې ته تبوک ته روانې او زمونږ غلطا ته سم معلوم دي چې مونږ باندې څومره سخت ده وصلونه را رسیدلی دي او هغه خرابېږي باغونه نو دا وخت ډېر مونږ ډېر مصروف یو کنه نو مونږ ته اجازه توکا نبی علیہ السلام به تاسو کو چې هغه به واپس تلو نو ملامت نه وکنه چې به تاسو وی چې او ته پاتې شې هغه به چې نبی علیہ السلام را ته اجازه کړی وګورو ته الله پیغمبر ته وی چې کتا دی ته اجازه نه کولې کنه ندی وړي رسواو ارچا باور پورې خاندل چګورا پیغمبر تبوک تلالو ادي واپس کور ترالو پښتاو لې اجازه ورکنو بس اغي باندې پړدارالو افلا وانکا الله دې وبها لمازن تلهم تدي تسلی اجازه کو چنه دې وکړن دې دامن فقط به حق کار شي حتا يتبين لك الذين صدقوا تر دې پوری چې واضح شوی ښکار شي تا تاغه کسان چې رښتیا وایي وتعلم الكاذبين او تا پی جنزل وی درو جن خلقا وګور دا تنبیه دا پیغمبر له او په داسې ناشنا لهجه کې چې مفسرین یې قدم العفو علی العتاب اکراما له قدم العفو علی العتاب اکراما له عتاب رستو کو او عفو مخک کړه عتاب څه دی لمازن تلم ولید وت اجازت کو تاسو زور نه د کنه ښه اوس الله تعالی هم د مفسرین وی کدا عف الله وان کې په نمخ کې کوله کنه او ډاری کې وتویلې چې لمازن تنوسنه چړې چاو دی او کنه انبیا خډر حساسی کنه نمخ کې عف الله وان کا زکه وې چیرې د دې خبرې بوج په ډیر ران شي نو څه مطلب الله ساتلې ته د هر خطا نه عف الله وان کا تل بچ کړې د هر خطا نه ولذي اجازت کو دیتا او کشاف ولذي دې کې غټه غلطی کړې ده نو موږ د امن شو ویل چې بل چا په کې تحریف کړی اسأت وبئس ما فعلت دا وته تعویلی نو اسأت وبئس ما فعلت بد دی وکړو ډیر غلط کار دی وکړو اګه دې تنګورې چې الله په عف الله مخکې کړی دی دې کې اسأت وبئس کم زې زیږي او الله ارس ختم کړ چې عف الله په مخکې کو لا استاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اجازت ناخلی ستانه د پاتې کېدو هغه کسان چې ایمان راوړي په الله باندې پر د آخرت باندې دسنه اي جاهدوا باموالهم وانفسهم چغی جهاد کوي په خپل مالونو په نفسونو سره غریدی ته په شوق کې دی او دا د خدای نه غواړي چې کله به اعلان کیږي هغه چری دا څنګه کوي ښا والله علیم بالمتقین الله پوئږي په حال متقینانو چغی کې ډیر اخلاص دی او غی په انتظار کې وی انما یستاذنک الذین اتم عیب بهشکه اجازت اخلی ستان هغه کسان چیرا مونگا نزو تاثر آو کنا مونگ تا اجازتو کاری را گرانا چی ما نرولی پا اللہ بانده او پرد داخرت بانده ایمان زکر نرولی ورطابت قلوبهم شک کی ظلونه ده دی دا نهم ده ظلونه کی پورا شک ده کنا خوا دی یقینوین دی بتاثرت لو و شک کی ظلونه ده دی پا دی اسلام کی فهم فی ریبهم یترددون لسم نو دی پا خپل شک کی اوڑی را اوڑی هغه شک د دې درنه نوځي کنه خه همیشه به دغه سی فی طغیان میعمون فیره به میترددون یو لسم ولو اراد الخروج کچردی را دلرلې دتللو تبوک ته کدی پدل کې دا خبر وې کنه دې سره بغمو لا اعد له عده تیارې به کړو دې د پارا پوره تیارې ولی انفال کو طويل شو اعد له مستطعتم د دینورې دلې مؤمنانو تیارې کړلې کنه ولیکن کرے الله بیاسم لیکن الله بدګنی د منافقانو پاسې دل او چته دل د دې نه نستولاله د الله خو خانه ده فسبتهم ذلسم نکینول دا خو د الله اختیار چې له توفیق ورکې چې الله اوس اسباب خو یې کینول وقیل قعدوا مع القاعدین ویل شو چې کینې سره د ناستونه نورم ناس دی څوک بډاګان ماشومان زنانا تاسو مغی سره کینې دیار لسم لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا او اید دین دا دتلون دا نتل خوخا کچری دی وته استاسو کی ننوی او زیاد کرده تاوستا تا مگر فساد دو دین خوار زیده خیر کار نکی بس فساد دی فساد دی که دبوکتا تلوی تبوکتا کنا تاسو با جهاد کولی او دیب آلتا که خلق و سرزان لا تعلقات پیدا کړیو از چا بیٹک کی بناستو تاسو بگر زیده اغی وزان لپلاران کتلیو کنا ما زادوکم اللہ خبالا سوار لسم ولا اوزعو خلالکم او دیچو غلی کی استاسو مینز کی وڑی را وڑی پکی کئی ولا اوزعو دا محاوره دا دا چوغلینه کنایه دا پین لسم یبغونکم الفتنتا دی پا تاسو که شرک گوری تو گورو تا تاسو که شرک گوری یو تبوی لکه ولی دا تاویز زانتا واچه و کنه او کمرت دی خوگیگن دا تور تار واچه و زانتا دې کې څو ګناه نشته کنه دا خبرې کوي د خلکو ته شپارسم وفیکم سماعون لهم اپتاسو کې وسوم د دې جاسوسان دي جاسوس نه زین خالقي ښه چې دوه تنه نه یو بګی جاسوس شي وفیکم سماعون لهم پتاسو کې وسوم د دې جاسوسان شته د دې لپاره وق دی خبرې یادې والله علیم بالظالمین تاسو غنه پوئیږئ کنه ظالمان خو الله ته معلوم دي الله خو پوئیږي په حال د ظالمانو چې ظالم نسم کار نه کیږي نو خو ولسم لقد بتغوا الفتنه من قبل یقینا دی کوشش کړی دی د دې شرک او د فساد ډیر د پخوانه دی هډیر د پخوانه لګیا دی او فتنه او شرک دا پیدا کی خو سمې لانه دې خړلې نو اتلسم وقلبو لکل امور او انتظار یې کړې استاد پارا د ډیرو مصیبتونو پیغمبر ته چې کوم دامونه منسوبي جوړ کړی قلبو لکل امور ها دې پیغمبر دا جون ناشنا ژوند په دې مکه او مدینه کې نو ها دا چې ژوند لکه خلق چې یو شی په مخ واخلی چې هغه دې اوسې لاړه هغه دې سو یې درغه اداده خلق ورپسې شي چې هغه کوم په لن نوزي ردی ورپسې زی چې دغه دې لاړه هغه دې لاړه او وی ني سه راټینګی کې د پیغمبر ژوند قلبو لکل امور ذی وتلار نه د خوشی کړي خو چا به چرته تن دی ورپسې وخا انتظار کړی تا ته د ډیر مصیبتونو چې دازل به ناراضي واپس دازل به ناراضي واپس حتا جاء الحق تر دې پورې چې په دې شور از وخت کې په دې هنګامو کې حق راغې وظهر امر الله او غالب شوا دا اللہ فیصلہ چویلیو چلیو زہرو علی الدین کلیهیم وهم کارهون نلسم ادی گوری بدگان دی بار سو باندی بدگان الخوا تو بسو هر خبر باندی با دی بدگان ال بدگان ال فاللہوی چو بس کتخ خوشحالے که خپے خدا بدا سکیگی نو خوا لکه دا انور چی پوریا ذکروانی کنا نو کل سر رو باس اخکارشی بیا پلشی نو بیا اخکارشی دا حق دا سی پا دی چپو کرا روان لخوا هر زمانه که دا چل لخوا اشلمو گورا ومنهم من یقول اعزن لی ولا تفتنی بازی پا دی منافقانو که اغا سوک دی صاحب الجمل الاحمر دو سر اخ مالک دا جد ابن قیس دا بدن نوم دا سوچی لوی بلاو او ٹوکمار سڑیو نبی علیہ السلام سره بے گپ پوشتو چی بیا دیس چل جوڑ کردے دا دلی تبوک تروان کلو او راگی وی یرا ما تا خو اجازت راکا ناو تا وی ولی تا وڑو کیسو اکنا کمزوری چی جنگ لنا دی تخوا طول نمخ کزی اگوی ناکنا گورا تبوک کی کم خلق دی بن الاسفر او اهلی کتاب عیسایان بن الاسفر وی غریر خیست دی اتا تا زمان مزاج معلوم دی کنا چی تو ما گوری او دبال تا کچا سر دیرا که پروتی ما یارا خو نما فتنه که مغور زواخا چو از لرش ماول تا کسو خیستاوی نما نزو بیا جنگ کول شما نما فتنه که مغور زواخا دی ظالم تاو گورا پیغمبران خلق فتنو که غورزی کاری دی فتنو نیراو باسی بعضی دینا سوک دی چوائی پیغمبر تا مال اجازت را کام ولا تفتنی ما پا فتنه که مغورزوان زا عاشق مزاجیم اللہوی فتنه که خو غورزی دی علا فی الفتنه تی سقطو خبردار خلقو پا فتنه که پریواتو چه تبوک نپاتشو من خالف الجهاد وقع في الفتنه چې جهاد نه پاتې شنو دغه فتنه وکنه واقع شي پکې اته ما فتنه کې مغرضه و وان جهنم لمحيطه بالكافرين او بشکا جهنم راګیرون کې د کافرانو له نو په الفتنه سقطو دا یو شتم دی ان تصبک حسنه تسؤهم ذیشتم کورسی تا تاسو خوشحالی چرته فتح او شی غنیمتون راشی نذیر ډیر غم جن کی دی پاورت باندې ډوډه نه خو ډیر غم دوا جن و ان تصبک مصیبت کورسی تاسو چرته مصیبت پجان کی لکه احد کی تکلیف ورسید کنه یقولو ذیشتم دی دا منافقان بیا ناستی او برگر خوری او یو بل سره خوشحالی کی قد اخذنا امرنا من قبلو چی مونگا خو عمل کرده پا خپل رائی بانده دا پخوانا او ای مونگا طویلو چی مزه او چلو شو کنخا مونگوی زکر دلاری نواپس شو چی مونگ تا پتاوا چی کار خراب ده کن او چلو شو کنخا او مونگا پا خپل رائی عملو کن نمونگا بچ شو وَيَتَوَلَّوْا او واوڑی خپلو کورونو تا وهم فرحون 24 دا دی تلی رشتم دی ادم را خوش آلی چه سبه ہوئے خواب وهم فرحون دیر خوش آلی قل لن یصیبنا تو توی چه پس خوش آلی گئی منگ تا خوز تکلیف نی رسی دلی چه اغسطا دا پار دا خوش آلی سبب گردی خواب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا او ايتا چې چرین رسیمونتا مگر هغه چې الله زمون په قسمت کې لیکلې يم او کنه د قسمت نه خپل سن کیږي چې الله سلی کړی نو موږ له راضي نه پدې سو خپای کبه دې خپه شوې خو کافر شوې چې د الله د فیصلې نه د خلاف کو ایمان خو دې ته وی چې رضا د الله په قضا رضا ده الله په قضا ها ان موږ په غیبه باندې رضا یو کنه او ته خان دي هو مولانا الله زمون مددگار دي متصرف دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون توکل وسوکي چې موږ نه یو په دنیا کې خاص په الله باندې دې اعتماد وکي مؤمنان دا یو جواب شو چې خوشحالي غما موږ له خو شهادتم خوشحالي ده او کامیابی هم خوشحالي ده قل هل تربصون بنا او یو تاسو انتظار نه کوي زموږ په حق کې الا احد الحسنین مگر یو د دوو فائدو زموږ دوالو کې فائدہ ده حسنا فائدہ ده که شهادت سی نومو داغی نلوی مرتبه نشتا دی او که بنده غازی شی کامیاب شی نو دام حسن دی و نحن نتربسو بکم او مونگ انتظار که اتاسته کافرانو ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندهیم چه او برسی اللہ تاست عذاب دخپل طرف نا او بی ایدین آیا زمونگ پلا سنو نستاسو خیر نشتا گواری چه دا خوشحال پس باندیه نو خوشی سے پول نہیں سماتے دمرا خوشحال ہے تاسو فتربسو انتظار کوئے نام آکم متربسون منگم تاثر انتظار کون کیو قل انفقو پنزشتم دیگو دیبام چاندر اوڑا دا مجبور ہے نا ولی یریدکا نا یریدن کی خوڑیر دیکا نا وچاندا بیره اوله چې دا زمونږ د طرف نه قبول کې د تبوک په جهاد کې او سندک کې بیوا چولا الله او توی راوله راوله ما ته معلومه چې خوشاله پې نه خو خپه یې خو قل او تنفقو خرچو کې توان که په خوخی او کرهن او که په زوري لن یتقبل منکم چرې نشي قبلې دې ستاسو نه قبلېږي خو نه نیتونه هم خراب دي انما الاعمال بالنیات ولئنکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو یو قوم ډیر بد عمله چې دا تاسو دا عمل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم شپږشتم دا ولینه قبلېږي چې دی خیرات راوړي مال راوړي چاند راوړي کنه مؤمنان وا قبلېږي او زیاده نه قبلېږي اللاوی نده ما نکلی دی لرا چه قبول کلی شد دینا نفقاتهم دا دی دا خیراتونا و معلونا الا مگر دی خبری انهم کفرو باللہ و برسولهیم چه دی خوال اللہ نده ما نلکانا چه توحید سو کمانی نو آغا حمر و ببکاری دی خوال نده ما نلکانا دی کفر کلی پا اللہ باندی دا اللہ وحدانیت نمانی او دا اللہ پا پیغمبر باندی اغا تساحرو بدر دیوتاوی ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا او ناراضی مانځتا مگر ډیر پسوسته سره کسالا وشتم دی ډیر پسوسته سره ولی زړین دی بلدار چې ریا کوي یراون الناس یراون و یمنعون المعون د سوسته ډیر علامی دی ابن عباس سی بوی چ ان کان فی جماعت صلا کده جمع منز کیګن دی برازی وخت بناستی و ان انفرد لم یصلی او که یوازی ځان له لویره طبیعت می صحیح نه دی بیا به حکم دا په جمع کې ولي کوي چې خلقی وی نه کنه چې دی وګوره د مانزه پابند ښا چې خلقی صفاتونه وکي کنه ودا ټول خبرې په کوسالا کې راځي انتهائی سوس ولا ينفقون الا وهم كارهون او دا مال چې خرج کین نو نه خرج کوي مګر په داسې حال کې چې ډېر بدی غنی اتیشتم کارهون زلي نغوالي هو بس مجبور دي نو ښا فلا توجب کاموالهم ولا اولادهم ولای داسې خلق مال ته نه خپکیږي څوک ځان ته مؤمنان او مسلمانان وای کنه نو دې سرمایدار دې مالونو ته خپه نشي ګوره دا خو عذاب دی عذاب ته څوک خپه کیږي خوشاله نکی تعالی رضی مالونا او د دې اولاد زکه دا مالونا سبب د ذلت د عزت نه دی او د الله د رضا نه دی انما یرید الله لیعذبهم بشکل الله اراده لري چې عذاب ورکی دی لره بها په دې مال سره په حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې عذاب بیا عذاب بیا او خیری بکی چی اللہ او تضحقان بسوهم او صاب اوزی وهم کافرون او توبہ بے نصیب نشی ایمان بے نصیب نشی او کفر سربا تو دنیا نے رخصت شدہ سے انما یرد اللہ لیعذبهم او مفسرین امام راضی چنم کانو یبغزون محمدن دی پیغمبر سره ډیر بغض وکا بی قلوبهم فخکارنا فضلونو کی نومی و سر بغضو اسم انم کانو یحتاجون الی بزل اموالهم او بیام بغیر دا دین وقت نشتی رو لہی چی چنده بی راولہ داوالی بزل اموالهم و اولادهم کلب و سر اخپل زامنو لیگل چی دی بوز ایزان سره ونفوسهم دام فی خدمته دا پیغمبر پا خدمت کی ویدار سکول کا نخوا ام بے و سر پزل کی بغض ساتو خانو دا کم جون دے دا دیر دا سخت دا مصیبت جون دے چی او سلے دا ظلنا نمانی او مال ورکی او خدمت یہ کی کتا پور تکی گی و تکنا دا دا عذاب جون ندے دا دی اداغه سید هر زمانه کې د منافقانو مالونه دغه سیخه ته به ته خوشحالیږي چې ډیر غټ مال یې دی ډیر دروازه وروزي غوري چې سمره او هغه جذبه ډوډۍ او پنه لګي د یارینا چې نن شپه باسو کراشي ولی پرچی و تر لګلې دا چې دومره روپۍ راوړه هو یا خدای ته نو دا داسې आवाज نه خو یو سړی هارت فیل شي زړی فیل شي امر شي ښا دا څه خلق ولې دا مال پوجبان دا عذاب نشو او کله داسي چیرټیر شي سرویس یې پوره شي پینځیش کاله یا سو کاله شپې ته کاله ډیوټي کی نو بیا ته وای چې راشي چې سبا دل دا غذر کوم استفا کنه نو دغه خلق بیمار شي ښا او ولي غوي چې وس بس چل کوما ما هو په پیله باندې دومره پند راوړو کنه وس بس چل کوما ناغیم کومړه نشي نو په مرګ حسابي ښا لیعذبهم بیا فی الحیات الدنیا ويحلفون بالله انهم لمنکم دا یو کم دیرش او قسمونه کی په الله باندې تاسو ته چې مونږ ورستاسو مرګریو مونږ به خپل مرګرتیا نه نو باسه غره مونږ تاسو سره نوم نه دی لیکل انهم لمنکم الله یوما منکم دا تاسو مرګری نه دی دا اولی وی چې مونږ تاسو مرګریو ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دی ډرپوک یری دن کی کنه ذکر راځي چې کله تاسو پروګرام وکنه نو اخ کې بیا ډیر مخکې کیږي دا پورا د ارشم دی افراقون ډرپوک خلق دی یریدون کې جدید عمر یریګ نو چرته لړ دی شي کنه مخ دې پنا کی الله وی زیل ان دې مونته نو زین دې مونته ها دا وګوره یو د ارشم لو یجدون ملجان کومته دې منافقان او زید پناه او مغاراتن یا چرته غارونه وي چې نه تاوته وي او مدخلن یا یو سورنګ و چرنا پکې ښکارې دي هغه ته سورنګ وای کنه لولو الیه دی باغې ته مخکب منډې کړې وي او هم یجمعون ادي په هغه کې ټول غون ناستو بیغمه یجمعون دا دوه ډیر شم ده ښا معنا څه ده دی په جهادي پیغمبر روانې دي دلته کې ناستي راجم شوی هیو بل سره د دنیا خبرې کوي وی یجمعون دا وای دا ناس ته واخده مع ضرورت الی الجهاد دری دیرشم ومن من یلمزک فی الصدقات بعضی منافقان ناغسوک دی چه اعتراض کی پتا باندی پا تقسیم دا صدقاتو کی پیغمبر با تقسیم دا صدقاتو کونی چه سوک با لائق و غیل بیور که کن ادا منافقان با خمال دارو خوا و جدی لبیور نکو کن دی با دیر غصو بیا فا ان اعتو منها که ورکلیشی دی تا دا دی صدقاتو ناردو نو دیر خوشحالی 34 اصلور دیر شم دی و دنیا خوشحالی ویلم یعتو منها که ورنکلیشی دی تا دی صدقاتو نا اذا هم یسخطون نو بدغا وقت دیر غصی دا 15 دیر شم دی الکا پا دی غصی نبی علیہ السلام تقسیم کو ایوتن را پاسی دا و نبی علیہ السلام تا ما عدلت فی القسمتی تا خو انصاف ہونکو پا تقسیم کی دا سنگا تقسیم کئے چالے ورکے و چالے محسوک محروم کی نبی علیہ السلام ورطویت چی من یعدلو اللم اعدل سوک با انصاف کی چیزیں ہونکو ماں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوچتی راوہ پاسی دور پاسی و نبی علیہ السلام وی نا دتا دیر کار پاتی دیں دتا نسل نبا اللہ آغا خلق پیدا کی چی قرآن بلولی او تبو تخپا کی گی چی رما دا سی لستینو دا سی قاریان بی دتا دا اولاد نخا او یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیت خود دین نبا دا سی پاکی کنا لکه غشی چې دل اوزی دلین دین داس یو پاکی ناغا ناغا نوم دقه سی خلق بیا پیدا شو او نومی حرقوسو نا پختو کی کنزل لی خواه دا نوم باغتا کی خودن ازام یس خطون ولو انم رضو کدی رضا شوی ما تاوم اللہ و پاغ ایسا چلا دی لورکلان و رسول او پیغمبر الله حکم کو پیغمبر ولت حساب کړه د په دغه رضاوی کې لګوا کړي روا وقالو اویلی وی حسبنا الله الله کافی دی موږ مال تاجت نشتا حسبنا الله دا سینوی چې حسبنا الله و رسول نا کنه حسبنا هغه دی کنه چې موږ وی دی کې الله سره بل څوک نه زیږي کنه او کفا او حسبنا داغ دی سیوتین اللہ من فضلی زردہ چرابک اللہ منتدخل فضلنا ورسولہ اپیغمبر منگ لیسو کی برخو کی انا الاللہ راغبون او یقنن منگا اللہ ترغبت کون کیو زمونگ مال سر سکار نشتا مال منگ سکو زمونگا اصل محبت دا اللہ و دا پیغمبر سر دے مال یا لگا یا دیر اس خبر ندا مداخد مومنانو خبر دا کنا دا خو به د مؤمن د خلی ناوري چې د مال تاجت نشتا زما پیغمبر ته او الله تاجت څه کنا چې ویلي دی رستو چې ما تا کوم رسول فخذوه چې پیغمبر د لس در کړو نو قبول یې کې ډیر په خوشاله باندې خپل یې کې چې با د پیغمبر د لاس نه ما تر او رسیدو او ما نه حکم انو فنته اجه سنا من کین داغه نه منشه انا الى الله راغبون او دای ویلی چې مون خاص الله ته شفقت او محبت کوونکی یو زمونږ الله سره مینه د اعمال سره مینه نشته دی دا وسمره خبره او چې دا سې کړې وي خدا خوار چې الله نه نصیب کوي دا د مؤمنانو په نصیب کیو ها نو کدلته سیوتین الله من فضلی سر وسر رسوله وینو خیر دی ورکول خدوار دی اللہ ورکی و پیغمبر تقسیمی کا نخا خونی حسبن اللہ سروی انی داسوی چننا الاللہ و رسولی راغبون نا رغبت و محبت داسوی نوی ذکر دا وحدانیت خبر دا کا نخا دا دیده پوری پینزو دیر شو ازامی از خطون دا پینزو دیر شو مخباسات دا دی ذکر شو خا دا بش پیتو پوری پورا کئی و آخر دعوانا